så glad hver julekveld. Da jeg aldri for meg selv. Vi synger putti putti putti ko. Der jord måtte jeg bo. Men vil vi noen gang forstå? En mann med seng og lue på. Virgin mother and child, holy infant, tender and mild. Silent night, yeah, holy night. Shepherds quaking at the sight. Hey, hey, hey, hey.